Czy myślałeś kiedyś, że popełniasz błąd? Rozsądek uciekł gdzieś daleko stąd. Emocje górą oszukały cię. Poszedłeś znów na całość, tylko gdzie? Czy to już po całym zamieszaniu opadł kurz i cisza wreszcie lek na każdy ból? No podnieś wzrok i popatrz, jesteś, ty jesteś królem wzgórza, ty. Myślałeś może kiedyś o tym, czy ta cisza nie jest czasem końcem gry? I może to nie cisza, tylko brak, brak kogokolwiek wokół, pustka, tak. Czy myślałeś kiedyś, że popełniasz błąd? Rozsądek poszedł precz daleko gdzieś i wszystko to, co robisz, robisz źle, a wszystko to, w co wierzysz, zwodzi cię. Czy to już po całym zamieszaniu opadł kurz i cisza wreszcie lek na każdy ból? No podnieś wzrok i popatrz, jesteś królem wzgórza. Czy tylko dziś, czy tak już będzie i czy tak ma być? Czy o to właśnie chodzi, tego chcesz? Czy wiesz, co robisz, czy cokolwiek, cokolwiek wiesz? Czasem